राम श्रद्धे समझ श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण सप्तमी बुधवार विक्रम संवत 2059 31 जुलाई 2002 सायं 3:30 बजे गुटाउन सर्गाश्रम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। सेठ जी ने भाई जी को और भाई जी ने अपनी माता जी को भगवान के दर्शन कराए थे, आप भी हमें किसी को भगवान के दर्शन करवा दो। भाई जी ने माता को दर्शन कराए सुना भी सुना नहीं भाई सुना। और भगवान के दर्शन कराए उसमें भी भाई जी उत्कंठा थी, भाई जी उत्कंठा थी बहुत विशेष उत्कंठा। शेर जी ने कहा मैं करा दू, ऐसा नहीं हुआ। भाई जी उत्कंठा थी, मेरे मन में एक बात लगन टांगे में बैठे बैठे पद लिया तो है। तुम ही एक मन भाव है बैठे गया बड़े लगन लगी भाई जी खुद कई खराब सहमा दर्शन दे दो तो सोने इच्छा नहीं है। जय दाल कहवा तो दे सकता हूँ। अब बात कही भगवान है आप सुन कॉपी में बोलिया अपनी मर्जी वाल दोस्त मैं क्यों कहूँ। शेर जी जवाब अपनी मर्जी वाल दर्शन दे मैं क्यों कहूँ। मैं तो कीर्तन कर सकू नाच सकू वो तो मैं कर सकू मैं क्यों तो करो आ लू मैं कहूँ करा होने वह दर्द हुआ। पद गए थे पग पकड़ो पग पकड़ने हम शेर जी ने पग पकड़ लिया तो शेर जी ने दर्शन गया भाव भाई भी भाव से हुए थारे भी भाव हो जा दो भाव हो जा दो दर्शन गया। भगवान में कोई पक्षपात नहीं है। स्त्री हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो साधु हो जगह उत्कंठा हो जाए परम दर्शन हो जाए सच्ची बात है। भाई जी उत्कंठा ही श्री राम दर्शन करा दो मैं क्यों करा दू मैं कह तो कीर्तन कर सको नाच सको वो जवाब दे सकते शेर जी का दर्शन हो जाए ज्यादा मैं क्यों कहूँ थारी मर्जी रहते हो मरते हो मैं क्यों कहूँ उत्कंठा अपनी होनी चाहिए अपनी उत्कंठा हो तो हो जाए। भगवान तो सबसे शस्त्र है सबसे शस्त्र केवल याद करने मात्र से हो जाए। द्रौपदी ने याद कराया तो चीर रूप हो गए, चीर जाए, चीर खा दिया 10,000 गज बड़ घटे और घटे और 10,000 चाहिए नकारो। भगवान ने याद नहीं किया तब तक घसीटी ने मरे कुत्ते ने घटे जो वही सभा में बसे बस। भगवान ने कहा गोविंद द्वारका भाषण तो मैंने द्वारका जाकर आना पड़ेगा। माँ ने तो बात सुनी सुनी में जब भगवान ने दर्शन दिए थे भाई जी को और लोग भी बैठे हुए थे तो सबको नहीं देखा ना। भाई जी के दर्शन हुए तो शेर जी ने कहा चरण पकड़ो तो जैसे चरण पकड़े मालूम होता है जयदेव जी में दर्शन हुआ। और लोगों को जरा सा भी आभास भी नहीं हुआ सुगंधी का शांति का शांति हुई सुगंधी आया कर सुगंधी आई आभास आई को सुगंधी आया करे वो भगवान भी इच्छा हुई हमारा भाव भगवान का नाम तो मीठा लगता है लेकिन और कोई भी अच्छा नहीं लगता। न सत्संग अच्छा लगता है न कोई और चीज अच्छी लगती है। सत्संग की बात सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं लेकिन नाम अच्छा लगता है। नाम सा यह भी भगवान की कृपा है। इससे कल्याण हो जाएगा क्या? कल्याण हो जाएगा अगर नाम भरे उस घंटा पढ़े तो हो जाए जरूर हो जाए। नाम अच्छा लगे उस घंटा पढ़े नाम जप करो एकांत में सत्संग निष्ठा करो और समय नाम जप करो हर दम रात में वो मैठा लगे बस मेरा। भगवान सदा अपने हैं इस बात का इस संबंध का अनुभव कैसे करे? दूसरा अपने वो है नहीं ईश्वर आंश जीव अविनाशी हमारी वाशो जीव लोग इस बात पर विश्वास करो। इस बात पर विश्वास करो भगवान के बचना पर तुलसीदास जी के बचना पर विश्वास करो। इन्होंने कह दिया इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया भगवान ने कह दिया इसलिए अपने हाँ अच्छी मंदरा भी है उसमें विश्वास बढ़ियो ठीक बढ़ियो कुछ ठीक होना लगे वहां तो वहां वही भगत कहती हो कि अब जीने की इच्छा होगी अब जीना हो गया अब वो नहीं है वो नहीं असंभव नहीं जीने में लोभ हो गयो वो जीने की इच्छा हुई अब वो बात नहीं रही या दूसरी इच्छा होती ही होती है दूसरी कोई इच्छा ना हो एक इच्छा हो। आपने कल कहा कि उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होता है वो एक दो संतान हो जाए फिर छोड़ दे और भजन में लग जाए तो छोड़ देने से क्या तात्पर्य है? गृहस्थ को छोड़ दे या फिर आगे संतान ना हो ऐसा छोड़ दे? संतान बस छोड़ दे और कोई प्रेम हो रहे और छोड़ दे जड़ से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती लेकिन कीर्तन भजन वगैरह तो हम जड़ साधनों से ही करते हैं। नहीं भीतर भाव भगवान का रहता है भीतर जड़ तो नहीं है भीतर भाव भगवान का होता है। भगवान का भाव होते हुए जड़ शरीर से होता है भीतर का भाव होने से क्रिया चेष्टा शरीर की है परंतु भाव भी रहा भगवान का, अपना मन भगवान में हुआ। यो उपासना और क्रिया में फर्क है। क्रिया केवल उपासना नहीं है, उपासना और मन भगवान में, उपासना बैठना उपासना, उपासना उपासना। कभी कभी ऐसा भाव आता है कि अपने परिवार की निर्वाह की व्यवस्था कर दे, उसके बाद दिन रात भजन करें, तो पहले व्यवस्था में लगे फिर भजन करें, या पहले से ही लग जाए, क्या करें? नहीं, भजन छोड़ने, भजन करता हुए करे व्यवसाय, काम धंधा करे तो भजन करता हुए करे, भजन नहीं छोड़े, काम कर। ऐसा संभव है क्या, काम करते हुए भजन हो जाए? हाँ, वो भजन भगवान का काम कर रहा हूँ, भगवान का ही काम कर रहा हूँ। जैसे लड़की का ब्याह करता है तो उसमें निमंत्रण है, आप भी पधारना, आप भी पधारना निमंत्रण देता है, तो लड़की को भूल जाता है क्या? वो लड़की को भूल जाता है क्या? लड़की बात ही करता है वो तो। जैसे लड़की के ब्याह में निमंत्रण रहता है, बातों करते है बहुतों का, परंतु भीतर आप आओ ब्याह में आओ प्रेम करता है, तो लड़की को थोड़ी भूल जाता है, भूलता नहीं, इतना शुभ कर्म करता है, लड़की भगवान याद रहते, स्मृति जागृत होती है, सनातन जगह है, स्मृति जागृत होती है। और गीता में यही बात आई है, गीता में भी नष्ट मोह स्मृति लब्धा लब्धा लादी लादी चीज लब्धा, ऐसा शब्द हिंदी में मिलता नहीं, हिंदी में शब्द नहीं मिलता, हिंदी में शब्द होता हुआ लब्धा पाई आई हुए, पाई तो नहीं भी हो जाए पुरानी हो जाए, लब्धा में पुरानी जो है नहीं नहीं है, ऐसा शब्द हिंदी शास्त्र में नहीं मिला, हिंदी भाषा में शब्द नहीं मिला। मेरे तो बोलो आप बताओ कितने पैसे हो हिंदी में, अच्छी लादी बने हिंदी में कहना है मारवाड़ी में लादी, ऐसा बताओ हिंदी में लब्धा शब्द है संस्कृत में, पाई पाई शब्द पा गई लब्ध में, पाई नहीं के भी होता है पुराने ही होता है, लब्ध पुराने में ही होता है, नई में होता ही नहीं, हिंदी हिंदी में शब्द नहीं है। अभिमान कैसे छूटे? अभिमान बड़ों के संग करने से, बड़ों का संग करे, मन में बड़ा भाव हो, ये बड़े महात्मा है संत है, ऐसा अपना भाव हो है। बड़ों के सामने अभिमान जल्दी छूटता है। और एक बात दूसरी भी है, दूसरी भी है बात, वो आपको मैं समझा सकता नहीं, कह सकता हूँ, कह सकता हूँ, समझने की ताकत नहीं। जैसे भगवान ने अपरा प्रवृत्ति ही परा प्रवृत्ति गई, तो भूमि रापो अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति अपराई अपरा प्रकृति, और आप हो परा प्रकृति, परा प्रकृति होते अपरा का अहंकार है, अहंकार अपरा का है, आपका नहीं है, ध्यान दिया ना? ऐसी याद है भूमि आपो न लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार प्रकृति में परम जीव होता हूँ, तो जीव के साथ अपरा प्रकृति ऊपर आया, आपने पकड़ना चाहिए भगवान को, पकड़ा है अहंकार को तो नीचे ही जाओगे ऊपर जाओगे। परा प्रकृति भगवान की होते हुए अपरा को पकड़ा उन्होंने, अपरा को अहंकार अपरा प्रकृति का आपका नहीं है, आप परा प्रकृति भगवान है। ऐसा है अब बात समझ आई क्या? भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार वृत्ति प्रतिष्ठा अपराह्यम इतम वृद्धि पराम जीव भूताम जीव परा प्रकृति और अहंकार अपरा प्रकृति। तो नीचे चीज को पकड़ा तो नीचे ही जाएगा, ऊपर घट जाएगा। ये तो बात समझ आती है ना, समझे बात है ना। अपरा प्रकृति हो रहा है, आप परा प्रकृति होते हुए अपरा के पता पकड़ा अहंकार को, उसको अपना मानते हो, मैं हूँ ऐसा मैं हूँ। कुत्ते के भी है मनुष्य भी है, कुत्ते की चीज है कुत्ते का, कुत्ते दे कुत्तों घूर रहे हो, मैं बैठो तुम जा रहे हो, मैं बैठा तो गया कुत्ते की चीज है, उसमें आप राजी हो गया भगवान जी मेरे प्राप्ति में। बताओ आप परा प्रकृति होते हुए अपरा को पकड़ा है, खींचा है नीचे, समझ बात है ना। अपरा प्रकृति मनोबुद्धि अहंकार अपरा जीव भूता जीव परा प्रकृति अहंकार अपरा प्रकृति अहंकार को अपना पकड़ा तो नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। अपरा प्रकृति अपरा भगवान पूरे भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। हाँ अपरा प्रकृति है, साफ भगवान के अपरा प्रकृति, आप परा प्रकृति, परा प्रकृति होते हो भगवान को पकड़ना चाहिए, पकड़ा अहंकार को, अहंकार को नहीं सोया नीचे जाएगा, बस अहंकार अपना नहीं है, अहंकार अपरा प्रकृति है। या तो समझ आते है ना, आप परा प्रकृति होते हो अभी नीचे बुद्धि हुई है, अहंकार ऊपर हिस्सा है, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप अहंकार नहीं है। ध्यान दे रहे तो याद दिलाने के लिए आपने कहा था कि गीता भवन में कई लोग एक कमरे में या एक गेट में एक ही व्यक्ति रोक कर बैठते हैं, कहने पर भी दूसरे को रखने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें, एक व्यक्ति रहते हुए भी कुछ नाराज नहीं रहते, ये बड़ा भारी अन्याय है। एक सत्संग करते हैं चाहते हैं भगवत प्राप्ति, अन्याय भी छोड़ते नहीं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं पर अन्याय को छोड़ते नहीं। अरे कई भाई है जो अपने कमरे में मैं जाऊं थाने रख दिया तेरा कोई नहीं कमरे कब जाओ पछाऊ तो मन में ले जाओ। अब ऐसी ऐसी वृत्ति रखे ऐसा प्राप्ति कभी प्राप्ति नहीं होगा, आप अन्याय में प्रवृत्ति है नरक होगा, अन्याय में प्रकृति वाला नरक होता है। अब परमात्मा तो होती कैसे हो जाएगी, सत्संग करते हैं उनकी ऐसी बात थी, सत्संग वाला से बात नहीं होती, सत्संग करने वाले आदमी हो अपनों बड़ों को खबर अमरों को रख रहा है, मारने कोई नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, कमरा छोड़ दो अपने बारे ही नहीं रहा करो, कमरे में कमरे की उम्र है साथ में दे दिए। ये परमात्मा प्राप्ति करते हैं और वो बिल्कुल छोटा रहता है, बिल्कुल छोड़ दे कमरा बस अपने बारे रूप रहे थे बैठे कृष्ण जी बैठ गया चाहते परमात्मा प्राप्ति सत्संग करते हैं। मेरे को आश्चर्य आता है सत्संग करते हैं सत्संग में रहते हैं और कमरे पर इतना मुंह कि दूसरों को गाल दी थी भीतर ठोर है ये अन्याय है अन्याय न्याय नहीं है। कमरे के बाहर महाराज जी बरामदा है, जैसे मेरे कमरे के सामने बरामदा है तो मैं वहाँ कमरे के बरामदे में भी रहने के लिए मना कर आप तो मुझे कमरे में एक बार हम आ रहे थे दिल्ली से यहाँ तो गाड़ी में चढ़े रेल में चढ़े तो हमारे साथ नाथ जी थे, नाथ जी बैठे थे नीचे ऊपर छोड़ रही थी तो जिनका पग रहता है वो बोला कि तुम पग ऊपर ऊपर कैसे रह गए तो बदल दो इन बैठा था आप नीचे बैठे चिड़िया जोर से पग पग पग मारा पग नीचे कैसे गए पग ऊपर हो गए पग बोला तुम यू करो बदल दो धीरे से बैठे हो इनको वो बैठा दे तकलीफ होती है मैं नीचे बैठा थे पग पग नीचे नहीं है ना पग ऊपर कर लो निकल ऐसा अन्याय कर दे बात होती कैसे होगी। वे सत्संगी नहीं है जैसा अन्याय करे वे सत्संगी बिल्कुल नहीं है। सत्संगी तो वे है आज बैठो आप अलग सोचा कोई छोटी कोटी नहीं छोटी चढ़ने की सीढ़ी होती है पागोता पागोते नीचे जगह वो ले लिया पड़ी एक आदमी मारे से एक आदमी होते एक लो एक वैसी जगह दो जगह ज्यादा रहा एक लो अन्याय है न्याय नहीं है अन्याय नहीं करना चाहिए दूसरे कमरे पर अन्याय करे और चाहे भगवत प्राप्ति हो तो सत्संग ही नहीं है मान को रंग ही है अन्याय करते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए अन्याय मत करो। तीन नंबर गीता भवन में जवान जवान स्त्री पुरुष कमरे रोक कर बैठे वे 4 या 5 नंबर में चले जा सकते हैं और बूढ़े और बीमार लोग हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। बहुत ठीक बात है एक नंबर अच्छा जवान आदमी है जवान 4 नंबर 5 नंबर में जवान आदमी है अच्छा बड़ा है बूढ़ा है जवान शक्ति नहीं है वे नजदीक सत्संग नजदीक आ जाए वहां नजदीक आ घूमो फिर जवान हो बाहर तो अच्छे 3 नंबर में रहने वाले जवान आदमी है कल बात चली मैं कहो तो भाई मारो शरीर है पहले जो पहले तो हम गंगा जी में दिखना रहते थे आज लाल शरीर शायद लेवा तो असर पड़ जाता है शरीर तो हमारा प्रबंध 4 में 5 में कर दो वहां कुटिया दे दो मेरे वास्ते काम ज्यादा है तो एक सज्जन बोले मरने वाले कि पहले हम लोगों की पानी आएगी फिर आपकी आएगी तू आप लोग करो तो हम लोग साधु हो जाए थोड़ी देर में सोच छोड़ने। एक समस्या ये है कि कई लोग कमरे रोक कर बैठे हैं परंतु सत्संग में आते नहीं है, जो सत्संग में तीनों समय नहावे भी कमरा खाली कर दे, सत्संग में नहीं आते है। सत्संग लिए रजब वो खेत को खावा न खावा दे, खेत में अरुआ होता है ना, तो खाता है ना खा देता है, अरुआ है अरुआ, ना तो खुद सत्संग करे ना दूसरे ने आवाज है, बिल्कुल अन्याय है। नाम नहीं देना हो आगे स्वरूप मकान देना ही चाहिए, माने फिर सत्संग आवे तो खुको नहीं आप बिना कमरा नहीं, सत्संग में आवा हो वो नहीं और कमरा रोक दो, ऐसा है कि दूसरे आदमी ने कह कर तू रहे रोक दिया, मैं आप नहीं मन दे दे आप नहीं लेने पर भी कमर रोक गए, ऐसा आदमी है सत्संग सब है, व्यापार करे तो सत्संग है, बड़ो भारी अन्याय है, जैसे परीक्षा हो झूठ करे मास्टर बने लिख बता दे यो प्रश्न उतरिए, तो गीता रो प्रचार कियो लोगों ने उद्धार के लिए, हम गीता को ही काम बनाएंगे, नरकों का रास्ता करेंगे गीता से, तुम गीता पढ़ाते हो ना वो गीता पढ़ करके गीता को भी नरकों का रास्ता बनाएंगे, अब वहां नरक मना करे गीता पढ़ा उद्धार के लिए, हम गीता को ही हम नरकों का रास्ता करेंगे, हम तो नरकों में जाएंगे, गीता को ही बनाएंगे, वो भी बड़ी वृद्धि खराब है, ये गुजराती आज शोषण और इकट्ठे रखो बना दिल में जो हमारे बृंद में सो को सुख आदि में बदल दो, आप ऊपर बैठते हो नीचे बैठते हो पग नीचे नीचे बैठा है पैर नीचे रहेगा हमारा पकड़ जाना बताओ, अगर तुम बुरा लगे तो बदल आप ऐसे बैठे बैठे ऊपर बैठा बुरी से बदल दो सीधा जोर से मारे मारा बात है अन्याय करने वाला तो एकदम कोटि दे रहे हो, एक आदमी ऐसी कोटि अकेले रहो, मैं एक कमल में अकेले रहना चाह तो अकेली कोटि ऐसी अब थोड़ा ऐसे होता नहीं कमरा तो नहीं बड़ा सारा अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय आप सत्संग होते हो सत्संग में आए हो, अरे व्यापार करे सत्संग आवे नहीं अरे कमरा हो गए, अपने ये प्रबंध करने वालों को भी गलती है, प्रबंध करने वाला कोई संबंध है ना कह सकते नहीं और वो छोड़ता नहीं, प्रबंध करने वाला ही गलती है, अच्छा यहाँ नहीं होगा आप हमारे हो तो हमारे कमरे बुला जाओ करेंगे, संबंध वालों के लिए भी यहाँ के आदमी है वे अपने संबंधियों को ठीक तरह से अन्याय की बात है, आप अपने कमरे में रखो ज्यादा स्नेह अन्याय पूर्ण करा जो प्रबंध करने वाला को यह दुआई है कि अपने आदमी को रखेगा कल्याण मुक्त करने की बात वो कौन था वो हरिश्चंद्र आपका बेटा है ये सेव्या ही सेव्या आपका बेटा है वो याद नहीं आप पैसा लाओ तो मैं कहाँ से लाऊं मैं नौकरी करती हूँ मेरे पैसा है नहीं तो याद नहीं रहा था तो फिर कहाँ से लाए तुम्हारा ओढ़ना है ओढ़ने का दूर टूट करो बेच कर है पैसा मेरे को बेच कर पैसा तो काम मैं कर दूंगा बिना तो काटने लगा तलवार से और न वो भगवान प्रकट हो गए एक वो साधन दिखाए कहीं कि और न तलवार से काटे भगवान प्रकट हो जाए कोई साधन बताया करे इतना पक्का बना गया सच्चा रहो भाई ते काम करने वाले भी सच्चा रहो वे भी सच्चा रहो तब सत्संग ही हो नहीं तो सत्संग ही काम नहीं है यहाँ आकर मत रहो अन्याय हमें क्या करे एक है तो डाकर निकाले अन्याय क्यों करो हमें जगह भेजना होगा एक मेरे में अन्याय करे ये ठीक न्याय युक्त का वो न्याय हो अब एक आदमी को एक कमरा में कैसे पूछेगा हजारों आदमी आवे एक कमरे हजारों है एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर पांच नंबर है पांच उनमें कमरा है छह नंबर खाली है अभी अन्याय मत करो मत करो मत करो आप निकल जाओ वहां से हम लोग साथ में रह नहीं सकते तो फिर ऐसी कोटि ले लो जिन्होंने साथ में एक ही रह सके वो नहीं हो सके आप ही बोली निकल जा तो अकेले रहने कोटि नहीं अन्याय मत समय वही बोली प्रबंध करने वालों के भी संबंधी है वो संबंधी प्रबंध करने वाले भी आपको मिलते हैं ठीक नहीं है तीन नंबर में बड़े बूढ़ों को बैठाओ जवान आदमी तीन नंबर नहीं रहे कोई है तो छोड़ दे और चार नंबर है पांच नंबर में आश्रित है जश्रित है बूढ़े हैं शक्ति नहीं है बीमार है वो नाट नजीक नहीं सुनम नजीक क्या बात सत्य होनी चाहिए स्वाभाविक ठीक नहीं है वो तो सब में भगवान को देखना चाहिए सबके हृदय भगवान है सर्वश्रेष्ठ हम वही सुन ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय वो भगवान को देखना चाहिए वन आराम कैसे मिले भगवान की सेवा कैसे बने ऐसा भाव होने से भगवान की प्राप्ति हुए और दुनिया दुख की परवाह नहीं करे भूत प्राप्ति नहीं होगी वे सत्संग आवे ही क्यों सत्संग नहीं आते भाव ऐसा हो जाए कलर हो जैसी कॉपी तो कॉपी में दूसरे भाव ही बोले ऐसी सब प्रेम से हो आदर करना चाहिए प्रेम करना चाहिए कोई भी सत्संग आ जाओ सामने जाकर बाहर बनो लगने से उठा और ऐसे उच्चारण उत्तर होनी चाहिए अचानक भागों की आवश्यकता हो आप बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सत्संग करने वाले आदमी बहुत थोड़े हैं। गांव में फिर कर आप देखो तो सत्संग करने वाले थोड़े मिलेंगे। वन थे विश्वास करो अब पान करो और है वास्ते सत्संग करने वास्ते है ही सत्संग रहे इस वास्ते आराम के लिए रह गए ईश्वर है नहीं है सब सत्संग अरे प्रेम से देखो आपस में स्टे बोला जाए हमारे यहाँ जो सगे है भाई शार्द को त्याग कर अहंकार को त्याग करके भस्म करो भगवान की याद करो सत्संग करने वालों की सब ऐसे होनी चाहिए करे लोगो ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूत हिते रता नभन्ते ब्रह्म देवानम यक्षेण कर्मशः छन्नद्वैता एकात्मानः सर्वभूत हिते रता निर्गुणी भवत् सगुणी प्राप्ति कर भूत हिते रता सब सब सब को आराम मिले अपने अपने आराम को कुत्ता भी मिले कुत्ता गदाए भी करे कुत्ते करे प्रेम आदर प्रेम आदर प्रेम आओ आओ हमारे आओ हमारे जगह है गाड़ी में आवे मन ही कर दे भारत इस जगह चौची मिले तो यहाँ है देश यहाँ है कपड़ा फाड़ना इसे भगवान मिलता है कटे देखा साधन तलवार सो कपड़ा फाड़ने भगवान मिल गया अब प्रेम से सब प्रेम से हो प्रेम से हम ऐसा देखा थोड़ी थोड़ी देर बैठा ऐसा भाव होना चाहिए भगवान मिले स्वार्थ से भगवान कुत्तों में गदना मिलना चाहिए सब उत्साह से हो उत्साह सब उत्साह सब सर्वभूति सब प्राणी कम से कम सत्संग होता हित करो प्राणी मात्र का हित करना प्राणी मात्र कम से कम सत्संग होगी